کتابخانه سیار شبانه. آدری نیفینگر، ترجمه بهناز شیر محمدی. اولین باری که کتابخانه سیار شبانه را دیدم، داشتم توی خیابان ریونزوود قدم می زدم. ساعت 4 صبح یکی از آخرین روزهای تابستان بود. آسمان آن وقت صبح همان نارنجی ارغوانی عجیب و غریب مخصوص شیکاگو بود. جیرجیرک ها از صدا افتاده بودند، اما پرنده ها هنوز شروع نکرده بودند. یک ساعتی بود که داشتم قدم می زدم. از بلمونت شروع کرده بودم و سر از ایروینگ پارک درآورده بودم. دو تا قطار از ریونزوود رد می شوند. شیکاگو، شمال غرب و ال ریونزوود. هر از گاهی یکیشان خالی خالی از روبرو یا پشت سرم رد می شد. آرام بودم و کمی خسته، اما به قدم زدن ادامه دادم. یک قسمت‌هایی از ریونزوود مسکونی است و بعضی جاهای دیگرش صنعتی. خانه‌ها همانطور که آدم انتظار دارد سیاه بودند و کارخانه‌ها مثل آدم آهنی‌های خوابیده. همه چیز تمیز و نمدار بود. چون حدود ساعت 3 وقتی من و ریچارد داشتیم دعوا می‌کردیم، باران باریده بود و کماکان می‌بارید. من برای همین داشتم توی خونکی شب قدم می زدم که کتابخانه سیار شبانه را دیدم. سر تقاطع بل پلین و ریونزوود ایستاده بود. البته من نمی دانستم که کتابخانه سیار شبانه است. یک ماشین کاروان عظیم و دربداغان بود که چراغانی شده بود و داشت من به کلانتر شلیک کردم را با صدای بلند پخش می کرد. من هم مثل همه باب مارلی را دوست دارم. ولی یک چیز عجیب و غریب یا شاید ترسناکی در شنیدن این آهنگ با آن صدای بلند توی این خیابان خالی شیکاگو در آن ساعت وجود داشت. لحظه ای مکس کردم، ولی نمیخواستم آدمهای توی کاروان ببینند و بدانند که مکس به خاطر آنها بوده. به همین دلیل دوباره راه افتادم. وقتی داشتم از کنارش رد میشدم، در باز شد و داخل ماشین را دیدم. پشت فرمان ماشین یک پیرمرد سفید پوست نشسته بود که چای می نوشید و روزنامه می خواند. لابد به پیرمرد زل زده بودم، چون از بالای عینک ذره‌بینیش نگاهم کرد و گفت: می خواهی مجموعه را ببینی؟ شاید سوال کنید که آیا اصلاً کار عاقلانه است که زنی مثل من، نه چندان بلند، نه چندان پیر، زنی بدون کمربند مشکی کاراته، این وقت روز توی خیابان‌ها پرسه بزند؟ تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که من خیلی وقتها همه عمرم این کار را کردم و هرگز کسی مزاحمم نشده است. این بود که وقتی آقای پیر محترم از من درباره دیدن مجموعه سوال کرد، به جای اینکه مثل هر دختر معقول دیگری راهم را بکشم و بروم، پرسیدم: چه مجموعه ای؟ جواب داد: کتاب. و کارتی دستم داد. نوشته بود: کتابخانه سیار شبانه. کتابدار: روبرت اوپنشاو. ساعت کار: از غروب تا سپیده. پرسیدم: کتابخانه سیار شبانه؟ جواب داد: در خدمتم. و بعد از تعظیمی نمایشی ضبط را خاموش کرد. از کاروان بالا رفتم و با دقت توی آن را نگاه کردم. از داخل بزرگتر به نظر می رسید، بسیار بزرگتر. کف کاروان یک راهروی طولانی با فرش قرمز بود و دو طرفش از کف تا سقف کتاب چیده بودند. نور دلپذیری داشت. همه جا بوی خوب کاغذ کهنه می داد، با شمیم محوی از بوی نم و رطوبت که من دوست دارم. برگشتم و به کتابدار نگاه کردم. داشت روزنامه اش را می خواند. جایی که من ایستاده بودم پر از کتاب کودک بود که کنار کتابهای مصور در هم و بر هم چیده شده بودند. نزدیک چیزهایی که معمولاً توی کتابخانه ها نیست، مثلا انجیل خانوادگی، آلبوم عکس و دفترچه های تلفن. روی جلد بعضی از کتاب ها شماره خورده بود، ولی روی بعضی هایشان شماره ای نداشت. کتاب ها بر اساس فهرست موضوعی مرتب نشده بودند و به نظر می رسید سیستم شماره گذاری بعضی هایشان فرق داشته باشد. در واقع انگار کتاب ها از کتابخانه های مختلفی آمده باشند. مشکوک شدم که نکند آقای اوپنشا را می افتد و کتاب ها را از کتابخانه ها می دزدد تا اینجا توی کاروانش جمعشان کند. کمی که جلوتر رفتم متوجه چیز عجیبی شدم. همه کتاب های اینجا به نظرم آشنا می آمدند. در واقع من تمام آن کتاب ها را خوانده بودم. منظورم این است که من با اینکه خوره کتاب خواندنم هرگز جایی نبودم که همه کتابهایش را خوانده باشم. حتی توی خانه خودم. اما اینجا همه چیز را خوانده بودم. از جین آستن گرفته تا پل آستر. از کتاب آشپزی بتی کراکرز گرفته تا کتابهای بیولوژی زمان کالج. تک تک کتابهای توی قفسه آشنا بودند. حتی کتابهایی که فراموش کرده بودم خواندمشان. مثلا جودی بلومز یا آگاتا کریستی. بعد دفتر خاطراتم را دیدم. دفتر را برداشتم و باز کردم. صفحه اول آن تاریخ خورده بود. 25 دسامبر 1976. دفتر خاطرات عزیز. من خانه مامان بزرگ الویز هستم و کریسمس است. روی دستخط تمیز و مرتب من با روان نویس بنفشم مهر کتابخانه خورده بود. رفتم پیش آقای اوپنشا. این مال من است. دفتر خاطراتم را نشان آقای اوپنشا دادم. لبخند ملایمی زد و گفت همه شان مال تو هستند. من وقتی تعجب می کنم زبانم بند می آید. ها؟ اینها همه کتاب هایی است که تا حالا خوانده ای. ما حتی مجله هایی که مشترک بودی را هم داریم. توی قفسه بعدی. خرت و پرت ها مثلا جعبه خوراکی ها را هم توی بخش سی گذاشتیم. همین سمت راست. آقای اوپنشا عینکش را درآورد و با دستمال پاکش کرد. خیلی مجموعه کاملی است. آخر چطوری؟ یعنی منتظر من بودید؟ نه کاملا. کتابدار ایستاد و زانوهایش ترق صدا کرد. خب خب. من را دوباره به سمت کتاب ها برگرداند. ببین، این کتاب خانه شامل تمام چیزهای مکتوبی می شود که آدمهای زنده دنیا در این لحظه از ابتدای زندگیشان تا حالا خواندند. ما به مشتریهایمان سرویس خیلی کاملی ارائه می دهیم. اما ناگهان صدای زنگ آمد. صدایش مثل ساعت زنگدار آشپزخانه بود. آقای اوپنشا گفت متاسفانه باید کتابخانه را ببندم. ساعت کار ما از غروب تا سپیده است. بعد دفتر خاطراتم را از دستم گرفت و سر جایش توی قفسه گذاشت. من می‌خواستم مقاومت کنم ولی به جایش فقط پرسیدم می‌شود نگاهی به بعضی از کتاب‌ها بیاندازم؟ من خیلی متاسفم. ما نمی‌توانیم کتاب‌ها را به مشتری‌ها قرض بدهیم. می‌بینی که به اندازه کافی کارمند نداریم برای اینکه همه چیز را ثبت و ضبط کنیم. آقای اوپنشا به سمت در راهنمایی‌ام کرد و من از شیشه جلوی کاروان دیدم که هوا چقدر روشن‌تر شده. من همیشه کتاب‌ها را به موقع پس می‌دهم. این را در حالی گفتم که داشتم از کاروان پیاده می‌شدم. شک ندارم. کتابدار در جواب تاییدم کرد. ماشین را که روشن کرد و صدای آهنگ تعطیلات در کامبوج از بلندگوهای ماشین بیرون ریخت، من شک کردم که نکند کاروان علاوه بر تمام کتاب‌هایی که خواندم، مجموعه ای از تمام آهنگ‌هایی را که گوش کردم هم نگه می‌دارد. آقای اوپنشا همانطور که دور می شد برایم دستی تکان داد. خیابان ریونزوود خیابان پهنی نیست و من می دیدم که کاروان مثل تخم مرغی که توسط ماری بلعیده شده باشد در طول خیابان سر خورد و پایین رفت. ایستادم و نگاهش کردم تا وقتی که پیچید و ناپدید شد. وقتی وارد خانه شدم خورشید داشت می درخشید. جلوی کتاب خانه ام ایستادم. همه کتاب هایم مثل همیشه شلوغ و نامرتب بودند و گردگیری لازم داشتند. داشتم با انگشت هایم ردیف کهنه ارباب حلقه هایم را نوازش می کردم که ریچارد دم در اتاق خوابمان ظاهر شد. با لباس های بیرونش خوابیده بود. موهایش به هم ریخته بود و آفتاب داشت چشمهایش را می زد. یک جورهایی بعد از دعواهایمان من بیشتر از قبل دوستش داشتم. و برای همین نمی توانستم به خاطر بیاورم چرا دعوا کرده بودیم. ریچارد گفت سلام لکسی، کجا بودی؟ گفتم باورت نمی شود و باورش نشد. نشست پشت میز آشپزخانه و نیمرویی را که برایش درست کرده بودم خورد. همانطوری که مثل همیشه شنونده خوبی بود، این بار هم بدون هیچ حرفی گذاشت تا حرفم تمام شود. اما وقتی قصه‌ام را فاتحانه به پایان بردم که و تمام کتاب‌هایم آنجا هستند، جایی که باید باشند، ریچارد فقط ابروهایش را بالا داد، لبخند زد و گفت: وای نه، الکساندرا. نه، واقعاً. یک کتابخانه سیار واقعی بود. ببین، حتی کارتش را هم به من داد. سعی کردم کارت را از جیب عقب شلوارم بیرون بیاورم، ولی کارت آنجا نبود. گمش کرده بودم. چطور ممکن بود؟ گریم گرفته بود. ریچارد قیافه مخصوص این وقتهایش را به خودش گرفته بود. وقتهایی که فکر میکند من خیلی غیر منطقیم. قیافهش جوریست که انگار میخواهد بگوید ببین من با چه دیوانهی باید سر کنم. همانجا بود که تصمیم گرفتم قصه کتابخانه سیار شبانه را برای خودم نگه دارم. تا حالا شده که تصویر خود رویاییتان را پیدا کنید ولی باز دوباره گمش کنید؟ برای من شده. تصویر خودم به شکل یک کتابخان در بچگی. ساعت‌های طولانی نشستن توی کلاس‌های خفه. روزهای مریضی و خانه ماندن و نانسی درو خواندن. نصف شب‌ها یواشکی خواندن کتاب‌های ممنوعه. سال‌های نوجوانی و خواندن یا حداقل تلاش برای خواندن کتاب‌های مهمی که شنیده بودم. نهار برهنه، سرچشمه، اولیس و زنان در عشق. مثل این بود که مرد رویاهایم را در خواب دیده باشم، ولی وقت بیداری ببینم که ترکم کرده، غمگین و تنها، رها کرده و رفته. شب بعدش برگشتم و تنها در تقاطع بل پلین و ریونزوود 6 ساعت منتظر ایستادم. با خودم کتاب سنگ ماه ویکی کالینز را برده بودم. قبلاً کتاب را چند بار خوانده بودم و می دانستم که باید توی کاروان باشد. می خواستم کتابها را با هم مقایسه کنم. وقتی خورشید سر زد، بالاخره به خانه برگشتم. این اتفاق باز هم افتاد، حتی بیشتر از آن که بتوانم بشمارمشان. عاقبت از منتظر ماندن در آن گوشه خیابان خسته شدم و شروع کردم به گشتن و پرسه زدن بی هدف در سطح شهر. ریچارد فکر میکرد دارم خیانت میکنم و من نمیتوانستم متقاعدش کنم که اینطور نیست. از هم جدا شدیم. من تنها توی خانه ماندم. تنها با کتابهایم. مدام کتاب می‌خوندم، وقت استراحتم، موقع غذا خوردن، توی دستشویی، همه جا کتاب می‌خوندم. منتظر بودم که روزی این کتاب‌ها را در قفسه کتابخانه سیار ببینم. دوست داشتم بدانم که آیا آقای اوپنشا به خاطر انتخاب‌هایم تحت تأثیر قرار می‌گیرد یا نه. مثل زن بارداری که به جای 2 نفر غذا می‌خورد، من به جای 2 نفر کتاب می‌خوندم. برای خودم و آقای کتابدار. سال‌ها گذشت. دومین باری که کتابخانه سیار شبانه را دیدم، باز هم از سر بخت و اقبال بود. داشتم توی خیابان کلارک راه می رفتم. بعد از استادیوم بیسبال بود. ساعت 10 یا همین حدود بود. یک شب زیبای اردیبهشتی و مسابقه بیسبالی که تازه تمام شده بود. کتابخانه همونجا توی خیابان کلارک ایستاده بود. بین گله هواداران بیسبال. داشت خرچنگ سنگی، گروه B25 را با بلندترین صدای ممکن پخش می‌کرد. هیچ کس توجهی نمی‌کرد. به سمتش دویدم در حالی که با تنه زدن بین جمعیت برای خودم راه باز می‌کردم. آقای اوپنشا داشت جزوه نازکی می‌خواند، شبیه برگه‌های تبلیغاتی که توی خیابان پخش می‌کنند. در زدم. آقای اوپنشا سرش را بالا کرد. جا خورد و با لبخند در را باز کرد. آقای اوپنشا. الکساندرا، چه سعادتی. بیا تو. با عجله سوار شدم. آقای اوپنشا در را بست و صدای آهنگ را کم کرد. نمی توانم باور کنم. خیلی دنبالتان گشتم. خیلی صبر کردم. خیلی. چای؟ بله لطفاً. دستهایم را تون تون تکان می دادم و بلند بلند حرف می زدم. آقای اوپنشا بلند شد و در راهروی باریکی که پشت صندلی راننده بود ناپدید شد. می توانستم ببینمش که کتری برقی را به برق می زد و فنجانها و نلبکیها را آماده می کرد. حالا بگو. متاسفم که مدت زیادی این دور و برها نبودم. چقدر گذشته؟ تقریباً 9 سال. عجب، ای بابا، من معمولاً زودتر از اینها سر می زدم. متاسفانه کارمند کم داریم. می دانی که صرف جویی و کمبود بودجه. کتابخانه فکر می کند که این روزها همه کارها را می شود با اینترنت انجام داد. اما در واقع کارها با اینترنت بیشتر شدند. آقای اوپنشا به دقت به من نگاه کرد و لبخند زد. به هر حال حالا که آمدم. با چاییت بیسکویت می‌خوری؟ بله. تمام این مدت داشتم دزدکی کتاب‌ها را نگاه می‌کردم. هنوز مطمئن نبودم، ولی به نظر می‌رسید که قفسه‌های کاملاً جدیدی به ته کاروان اضافه شدند. مردد بودم. آقای اوپنشا داشت توی قوری آب جوش می‌ریخت. جانم، من می‌توانم؟ در واقع می‌خواستم بگو. می‌خواهم اینجا بمانم. توی کتابخانه سیار. می‌خواهم با شما بیایم. می‌توانم دستیار شما بشوم. یعنی می‌خواهم بگویم حالا که کمبود کارمند دارید. آقای اوپنشا مکسی کرد. متأسفم الکساندرا. نمی‌شود. نه اینکه من قدر پیشنهاد کمکت را ندانم، ولی نمی‌شود. اما من واقعاً خیلی متأسفم. یک فنجان چای با یک بیسکویت به دستم داد. دوست داری امشب یک نگاهی به مجموعه بندازی؟ از آخرین باری که همدیگر را دیدیم خیلی چیزهای خوبی اضافه شده. با سر تایید کردم، در حالی که از پشت پرده اشکی که چشمهایم را پر کرده بود به سختی چیزی را می دیدم. فنجان چایم را روی میز برگدان گذاشتم و تلو تلو خوران به سمت عقب کاروان رفتم. شاید کتاب‌ها می‌توانستند دلداریم بدهند. دماغم را با پشت دست پاک کردم و به قفسه کتاب‌ها خیره شدم. مثل عطر که عصاره بوی گل است، این کتاب‌ها هم عصاره زندگی من بودند. مثلا کتاب آینه دور نوشته باربارا تاکمن را می‌دیدم که روزی توی یک کافی شاپ خوانده بودمش، در حالی که با غریبه‌ای قرار داشتم که هرگز سر قرار نیامد. آنا کارنینای جلد کاغذیم هم آنجا بود که جلدش از زیاد خوانده شدن ور آمده بود. کتاب رنگین کمان جاذبه را برداشتم و همینطور که ورقش می زدم دیدم که کتاب در صفحه 57 تمام می شود. بقیه صفحه ها سفید بودند. هیچ وقت کتاب را تا آخر نخوانده بودم. یک چوب بستنی لای کتاب بود که یک روز به عنوان نشانه آنجا گذاشته بودم برای اینکه بدانم تا کجا کتاب را خواندم. آن شب لابلای کتاب ها پرسه زدم. آقای اوپنشا هم پشت فرمان ماند و تمام شب کتاب خواند. وقتی صدای زنگ را شنیدم، داشتم کتاب کوچک آبی رنگی را نگاه می کردم. داستان دختری بود که دوست نداشت کلاه کابویش را در بیاورد. وقت تمام شده بود. در سکوت از راهروی پوشیده با فرش قرمز گذشتم و پشت سر آقای اوپنشا ایستادم. داشت کاتالوگ ساعت زنگداری را می‌خواند. نگاهمان توی آینه جلوی ماشین به هم افتاد. آقای اوپنشا بدون اینکه برگردد پرسید: می‌توانم کمکت کنم؟ من می‌خواهم کتابدار بشوم. خواهش می‌کنم. آقای اوپنشا جواب داد: الکساندرا، توی کتابخانه جایی برای تو نیست. اما هر وقت که بخواهی می‌توانی یک کتابدار معمولی بشوی. بعد بلند شد. برگشت، آرام روی شانه ام زد و گفت: متاسفم، ولی باید کتابخانه را ببندم. پیاده شدم و دیدم که کتابخانه سیار شبانه تکانی خورد. خیابان کلارک را پایین رفت با صدای جیمی هنریکس. می‌دانستم که باید چه کار کنم. رفتم مدرسه کتابداری. 4 شب در هفته به سمت حومه شهر می‌راندم و سر کلاس‌های درباره فهرست نویسی، رفتار با مشتری و جدیدترین روش‌های ذخیره و بازیابی کتاب می‌نشستم. روزها توی یک رستوران پیشخدمت بودم و کتاب می‌خواندم. به این فکر می‌کردم که آیا آقای اوپنشا می‌داند که دارم چه کار می‌کنم یا نه. بعد قفسه‌هایی پر از کتاب‌ها را تصور می‌کردم با عنوان‌هایی مثل شما و سیستم رده‌بندی 10 دهی و به این نتیجه می‌رسیدم که بله، احتمالاً می‌داند. من فارغ التحصیل شدم و به عنوان کتابدار در شعبه سلزر کتابخانه شیکاگو مشغول به کار شدم. کتابخانه جدید بود، شلوغ و آفتابی و پر از بچه‌های کوچکی که باید اسم ژنرال‌های جنگ داخلی را یاد می‌گرفتند یا بزرگترهایی که می‌خواستند فرم مالیات پر کنند. از اینکه جایی کار می‌کردم که مردم می‌آیند تا دست جمعی کتاب بخوانند خوشحال بودم. به کتابخانه‌های سیارشان فکر می‌کردم. وقتی که کتاب می‌خواندند و مجموعهشان بزرگ و بزرگتر می‌شد. دوباره پرس زدن‌های شبانه را توی خیابان‌های شیکاگو از سر گرفتم. البته که باز هم وقتی پیدایش کردم که دنبالش نمی گشتم. شاید داشت دنبال من می گشت. توی خیابان وسترن قدم می زدم تا به کافه‌ای برسم که قرار بود گروه دیاگونا آنجا بنوازد. قرار بود دوستانم را آنجا ببینم و با هم در آن غروب دلگیر اواخر نوامبر چیزی بنوشیم. تقریبا از کاروان رد شدم. توی یک کوچه پارک کرده بود. من سرم پایین بود و چترم را سفت چسبیده بودم. داشتم از خیابان رد می شدم که صدای یونی میچل را شنیدم. داشت آهنگ تاکسی بزرگ زرد را می خواند. سرم را بلند کردم و آقای اوپنشا را دیدم که از شیشه جلوی کتابخانه سیار شبانه برایم دست تکان می داد. در را برایم باز کرد و چترم را گرفت و تکاند. بعد کتم را گرفت و به جالباسی آویزان کرد. نگاهی به اطراف انداختم. کتابخانه سیار مثل قدیم بود و نبود. انگار کهنه‌تر و بزرگتر شده بود. 12 سال از اولین باری که آنجا بودم گذشته بود و من حریصانه کتاب خوانده بودم. انگار شکم قفسه ها از انباشتگی تبله کرده بود و هر راه رو به 100 شاخه تقسیم می شد. مجموعه هنوز هم با کتاب های دوران کودکی من شروع می شد. با لبخند به جلد پتی خرگوش دست کشیدم. آقای اوپنشا گفت تبریک میگم الکساندرا. روز قبلش من مسئول کتابخانه سلزر شده بودم. اول تعجب کردم که از کجا میداند، بعد فکر کردم که حتما نامه انتصابم را دیده. جواب دادم متشکرم. چایی میخوری؟ بله لطفاً. چایم را نوشیدم و کتابهای دورترین قفسه مجموعه‌ام را بررسی کردم. هر ردیف یک کپسول خاطره بود، یادآور ساعت‌ها و روزها لذت غوطه‌ور شدن در جادوی کلمات. دقیقاً آن ته در پایین‌ترین قفسه کتابی بود که امروز صبح داشتم می‌خواندم. برداشتمش و نگاهش کردم. نشانه‌ای که گذاشته بودم آنجا بود، ولی کتاب ادامه پیدا کرده بود. مجموعه داستان‌های جورج ویلز را سر جایش توی قفسه گذاشتم. به سمت جلوی کاروان برگشتم. هنوز خیلی تا صبح مانده بود. آقای اوپنشا روی فرمان خم شده بود و به عبور ماشین‌ها از خیابان وسترن نگاه می‌کرد. نزدیک که شدم برگشت. فنجانم را گرفت و روی داشبورد گذاشت. گفتم می‌خواهم برای شما کار کنم. گفت متأسفم. تو متوجه نیستی داری چه درخواستی می‌کنی. کتم را از جالباسی برداشتم و پوشیدم. آقای اوپنشا خیلی آرام گفت من دوست دارم که تو توی کتابخانه باشی الکساندرا، اما قوانین اجازه نمی‌دهد. با سر تایید کردم. گریم گرفته بود و نمی‌خواستم که بفهمد. پیاده شدم. چشم‌هایم تار می‌دید. آقای اوپنشا چترم را به دستم داد و گفت خدا حافظ الکساندرا. دوباره سرم را تکان دادم و دور شدم. هنوز توی همان خانه‌ای بودم که با ریچارد تویش زندگی کرده بودم. رفتم تو. کفش و کت خیسم را درآوردم و چترم را باز کردم تا خشک بشود. با جوراب روی فرش راه رفتم و وسط هال ایستادم. همه جا پر از کتاب بود. قفسه ها دیوارها را پوشانده بودند. روی هر میزی یک کپه کتاب بود. روی زمین هم. کتاب ها بر خانه حکومت می کردند. من به تمام چیزهایی فکر کردم که برای خاطر کتاب ها رها کرده بودم. به ریچارد فکر کردم و به آقای اوپنشا. یک تکه کاغذ باطله پیدا کردم و نوشتم من را ببخشید. بعد به حمام رفتم و به قفسه داروها نگاه کردم. 14 تا قرص والیوم پیدا کردم. خوردمشان. توی یک اتاق خیلی بزرگ به هوش آمدم. اتاق سقف گنبدی داشت با فرش‌های کرم رنگ. روشن بود و همه جا پر از قفسه‌های کتاب و قفسه‌های کتاب و قفسه‌های کتاب. از میز وسط که نگاه می‌کردی کتاب‌ها مثل پره‌های چرخ توی نور می‌چرخیدند و توی آن بوفه‌های شیشه‌ای بی‌نهایت به نظر می‌رسیدند. توی تالار اصلی کتابخانه بودم. صدایی شنیدم. صدا مثل صدای ورق خوردن 1000 صفحه کتاب بود. هر جا که نگاه می‌کردم کتابدارها سخت مشغول کار خودشان بودند. اما حتی یک مشتری هم آنجا نمی‌دیدم. پس خواننده‌ها کجا بودند؟ من پیراهن قرمز مورد علاقه‌ام را پوشیده بودم و راحت‌ترین کفشم، یک کفش سیاه پاشنه کوتاه پایم بود. عینک مطالعه ام به گردنم آویزان بود. یک جفت گوشواره مروارید هم گوشم کرده بودم که ریچارد سالها پیش توی دنیای دیگر به من هدیه داده بود. الکساندرا. برگشتم. آقای اوپنشا داشت به سمتم می دوید. نفس نفس می زد و موهای سفیدش مثل کرک جوجه به هم ریخته بود. دستش را دراز کرد و با من دست داد. تبریک. و ادامه داد. تو استخدام شدی. بعد کتاب کوچک سبز رنگی به من داد. شب به خیر ماه. آقای اوپنشا با لبخند گفت. اولین مشتری تو سارا ربکاویس است. این کتاب را امروز تنهایی تمام کرده. این اولین کتاب مجموعهش می شود. آقای اوپنشا به من لبخند زد. من آنجا با کتاب سبز توی دستم ایستاده بودم و کاملا گیج بودم. ولی نمی دانستم چطور باید بپرسم. آقای اوپنشا سوالم را اشتباه حد زد. نگران نباش الکساندرا. آن اوایل خیلی آرام می خوانند. خیلی زود یاد می گیری و همه چیز را کنترل می کنی. قبل از آن که مجموعه عظیم و ترسناک بشود. نه، من می‌خواستم بپرسم چه بلایی سر مجموعه من آمد؟ کتابخانه من. آقای اوپنشا تغییر کرد. غمگین و آرام شد. آه، مجموعه تو. از بین رفت. من خیلی ناراحت شدم الکساندرا. اما کتابخانه فقط آدم‌های زنده، یعنی کتابخانه تماماً مختص هر چیز چاپ شده است که آدم‌های زنده جهان در این لحظه تا به حال خواندند. آقای اوپنشا دست من را گرفت. مشتری تازه من یک مرد جوان است که تقریباً هیچ چیز از کتاب خواندن نمی‌داند. حتی فکر کردن به مجموعه‌اش هم من را غمگین می‌کند. ولی خب، ما کارمان را می‌کنیم. به کتابی که توی دست‌هایم بود نگاه کردم. مادرم آن را برایم خوانده بود. بارها و بارها تا وقتی که خودم توانسته بودم بخوانمش. آقای اوپنشا داشت با دقت به من نگاه می کرد. غافلگیر شدم وقتی خم شد و سرم را بوسید و گفت تو بهترین خواننده من بودی الکساندرا. و ادامه داد ولی من فکر می کنم که تو از کار کردن با سارا لذت خواهی برد. پدر و مادرش هر دو استاد دانشگاه شیکاگو هستند. به زور لبخند زدم. آقای اوپنشا هم همینطور. کتابخانه را به من نشان داد و بعد با هم توی اتاق کارکنان چای خوردیم. من شب بخیر ماه را فهرست کردم و آن را یکی و تنها توی یکی از قفسه های خالی یک کاروان نو گذاشتم.